100 de ani, 100 de voci. Sănătate, bine ne reauzim. Pentru azi, Mircea Platon, redactor șef la Convorbiri Literare, doctor în istorie în anul 2012, a publicat eseuri, comentarii, recenzii în toate marele ziare și reviste din țară. Din bibliografia selectivă, Paseism polemic sau Încercare de naționalism critic, eseuri Iași 1996, Literatură cu blazon, eseuri Iași timpul 2000, Cine ne scrie istoria, studii și eseuri Iași timpul 2007, Măsura vremii, îndemn la normalitate, eseuri București 2009, Conștiința națională și statul reprezentativ, Iași timpul 2011, Ce-a mai rămas de apărat, București 2016. Ce caută poeții în biblioteci, când ei sunt așteptați pe baricade? Domnule Mircea Platon, de la Convorbiri Literare la Convorbirile Bistrițene, sau cum să le spunem. Da, Convorbiri Tămăduitoare la Bistrița. Da. Ați fost la sfârșit de mai invitat cu o conferință, cu o prelegere. Da, este vorba despre simpozionul Medicină și Teologie, care se află la ediția 18-a. Spun asta pentru că așa ne-am întâlnit. Da, organizat de domnul dr. Mircea Gelu Buta și de părintele Ioan Pintea, la Biblioteca Județeană George Coșbuc. Și a fost o ocazie foarte frumoasă de a ne întâlni cu, trebuie să spun spre surprinderea mea, un mare număr de bistrițeni, care, iată, chiar într-o zi de lucru, au venit la ora 11 și au umplut sala bibliotecii. Despre ce le-ați vorbit? Au fost 4 conferințe. Da, ați fost al doilea. Eu am fost al doilea. Mai întâi a fost domnul profesor, preot profesor Ioan Chirilă, Arta tămăduirii, o incursiune în nebunia acestui veac rătăcitor. Eu am vorbit despre cultură și tămăduire. Părintele Benedict Vesa a vorbit despre cult, cultură și cultură duhovnicească. Și părintele Florin Cătălin Ghiț despre societate ca extensie profilactică și terapeutică a bisericii. Rămânem la dumneavoastră. Cultură și tămăduire, da. Am vorbit despre faptul că, practic, într-o societate anomică, așa cum a ajuns societatea românească, din păcate, astăzi, în urma unui proces care a durat cam vreo 2 decenii, așa, mie mi se pare că nu ne putem tămădui, adică pune pe picioare, pentru că dacă ne uităm în dicționar, a tămădui pe cineva înseamnă a vindeca, a pune pe picioare, nu putem tămădui societatea românească decât revenind la ideile de continuitate culturală, pe care am început să le abandonăm, trebuie să o spun, din punctul meu de vedere, încă începând cumva din epoca interbelică, cu polemica generaționistă, cu tinerii și cu bătrânii. Apoi am intrat în nefasta perioadă comunistă, când iarăși am fost forțați să ne lepădăm de un trecut considerat rușinos. Apoi în perioada postcomunistă, când ni s-a cerut iarăși să ne lepădăm de trecutul comunist, în care au fost puse la pachet nu doar lucrurile care țineau de trecutul comunist, ci și multe lucruri care veneau din România veche. Și mie mi se pare că, de fapt, România modernă, pe care încă o locuim și astăzi, de fapt, România monarhică, modernă, a fost construită, de fapt, pe ideea de continuitate, nu pe ideea de lepădare de trecut. Toate elitele, începând cu cele de la Convorbiri Literare și până după cum spuneam, până în perioada interbelică la polemica generaționistă, au accentuat această idee de conștiință națională, de continuitate culturală, de transmitere practică a unei misiuni, a unei torțe. Ori, în contextul în care ne aflăm astăzi, vedem că în România ni se explică foarte mult că modernizarea noastră nu mai are de a face cu independența și demnitatea personală și națională, așa cum era în secolul XIX-lea, ci are de a face tocmai cu lepădarea de atribute ale demnității personale sau naționale. Dacă vrem să ne modernizăm, trebuie să ne lepădăm de diverse trecuturi rușinoase. Și, în esență, am pledat pentru vindecarea, tămăduirea, punerea pe picioare a societății românești, apelând la aceste segmente de ADN cultural românesc, care sunt neglijate astăzi, nu știu din ce motive. Au fost dintotdeauna în anumite forme ale lor. Cine a vorbit și cum despre Vlahuță? Cine a vorbit și cum despre Coșbuc? Da, există, vedeți, există acest pericol al reducerii anumitor epoci culturale la 3-4 nume mari, pe care apoi, din nefericire, începem să le, după ce le mitizăm, începem să le demitizăm. Mie întotdeauna demitizarea mi se pare de fapt tot o mitizare, doar că pe dos, o mitizare pidosnică. Ceea ce avem de făcut dacă vrem să scăpăm de anumite clișee culturale, nu e să demitizăm, ci să lăgim analiza, să lăgim câmpul de observație, să recuperăm toată textura unui anumit context cultural. De exemplu, atunci când vorbim despre convorbiri literare, să nu vorbim doar despre Eminescu, Creangă, Caragiale și Slavici. Să vorbim și despre Adexenopol și despre Teodor Misir și despre faptul că acolo a debutat Coșbuc până la urmă. În convorbiri literare. Despre Alexandru Lambreu, despre foarte multe figuri extraordinar de importante care astăzi sunt uitate. Discutam și despre Bistrița, de exemplu, și spuneau și bistrițenii, da, păi la noi se vorbește doar de Coșbuc și de Rebreanu, dar zona este mult mai bogată. Și atunci, desigur că în momentul în care, într-o primă fază, noi înșine schematizăm istoria culturii noastre, vom ajunge după aceea să fim sastisiți de această schematizare. Și soluția nu e demitizarea, ci soluția e tocmai recuperarea acestor figuri, nu minore, nici plictisitoare, ci acestor figuri care constituie, practic, marele lanț al continuității culturii românești, marea tradiție românească. Suntem o cultură, dintr-un anumit punct de vedere, mult prea mică în comparație cu culturile occidentale pentru a ne permite să decupăm astfel întregi porțiuni ale ei pe care să le clasăm. Pe marginea râului, cine vă udă în praznica oaste, cine vă crește pe văi și pe coaste. Ce mâi v-au cioplit eleganța din pai? Cine vă pictează chipul bălai? Cine vă apără de vânturile? Cine vă coace spicele grele? Florile griule, florile griule, cine vă are la marginea râului? Sănătoase câmpiile toate, simțindu-vă zguduitoarele gloate, deasupra pământului, în steriștea vântului, iar inima omului umilită și înfrântă. Vă binecuvântă, sporită vă fi sămânța mereu, de ploaie, de soare, de pluguri mereu, mai mult de mâinile lui Dumnezeu. La marginea râului, cine vă udă năprasnica oastei, cine vă crește pe vâi și pe coaste? Ce mâini v-au cioplit eleganța din pai? Cine vă pictează chipul bălai? Cine vă apără de vânturele? Cine vă coace spicele? Notăm Calistrat, Hoga și Plahuță, cele două proiecte, cărți. Da, anul trecut am publicat o carte despre, care se numește Geografie și Conștiință Națională, Calistrat, Hoga și Potecile Neumblate ale Naționalismului Românesc. O carte în care încerc să scot și pe Hoga din zona de penumbră școlară, de comentariu școlar în care a fost aruncat, cel puțin pentru generația mea. Am înțeles că generația de acum e ferită, de fapt, de orice atingere cu Hoga și el fiind eliminat definitiv din manuale, și arătând că, de fapt, nici Hogaș, după cum nici Vlahuță, după cum nici Sadoveanu, nu a fost un autor de descriere de manual. Hogaș a fost un mare scriitor antropolog, un om care a plecat pe drumurile de munte, nu doar pentru a fugi de anumite cădere ale societății românești. Îmi place să spun că Hogaș e unul dintre puținii români care nu au bătut câmpii, pentru că mergea pe drumul de munte, nu doar pentru ca să fugă de anumite cădere ale societății românești, ci și pentru că vrea să descopere în munți izvorul românității. Așa după cum era el teoretizat în epocă de bunul lui prieten Adexenopol și de alți mari savanți ai epocii, cum ar fi Simeon Mehedinț de la Cuvârbiri Literare, George Vulsan, marele geograf și așa mai departe. În acea carte, practic, încerc prin Hoga și recuperez un întreg moment de istorie și de geografie românească. Al doilea proiect e această ediție Vlahuță, la care țin foarte mult, la care am lucrat după ce am terminat cartea cu Hoga și, printre altele, și dintr-un sentiment de vinovăție, pentru că în cartea cu Hoga am fost destul de critic față de România pitorească a lui Vlahuță, dar am scris chiar acolo că Vlahuță nu e cel de România pitorească, ci din restul scrierilor lui, și am făcut o ediție din publicistica lui Vlahuță, lucruri care nu au mai fost reeditate niciodată din 1895 și respectiv din 1924. Deci sunt primul și ultimul volum de publicistică împreună cu mărturii despre Vlahuță și epoca lui, care pun într-o altă lumină momentul Vlahuță, care nu a fost un simplu epigon eminescian, așa cum iarăși era prezentat în manuale, ci o importantă verigă de legătură între generația clasicilor și cultura gândiristă și momentul cultural interbelic. Ce urmează după cei doi? Tot în actul ăsta de recuperare, pentru ce am lepădat. Urmează lucruri la corpusul Convorbiri Literare, la corpusul de texte ilustrative Convorbiri Literare. Și mă rog, mai am diferite proiecte. Am scris cam o jumătate dintr-un volum despre Mihail Sadoveanu, la care țin foarte mult. Mai am o ediție în lucru la editura Știința în Chișinău, Paul sau Pavel Gore, un mare istoric român basarabean, care a fost și mareșalul nobilim în Basarabia pe vremea țarilor. Și era omul la care se duceau toți românii care treceau prin Basarabia, inclusiv Iorga. El a fost și cel care a creat stema României mari, Gore. Și îmi propun să adun într-un volum toate scrierile lui. Volumul va apărea la Chișinău, la editura Știința, care e o editură excelentă. Toate astea, recuperările de ce ne-am lepădat, sunt pentru a reface, a reclădi sistemul de educație din România? Toate acestea sunt pentru, în primul rând, pentru a ne repoziționa pe noi înșine, pentru că avem o atitudine, cum să zic, cu un cuvânt așa ușor învechit, nesănătoasă față de propriul trecut. Vedeți, mă duc la ședințe cu părinții unde vin diversi cetățeni și spun că, de exemplu, copilul lor să nu mai citească eu în creangă, în școală, în Iași. Deci, păi avem de curând Miorița. Acest lucru în Iași se întâmplă. Și îi întreb, domnule, dumneavoastră plătiți ore de meditații pentru limbi străine, pentru copiii dumneavoastră? Da. Și zic, deci dumneavoastră sunteți dispuși să faceți un efort financiar și de timp, astfel încât copilul dumneavoastră să înveți o limbă străină, dar nu puteți face un efort de timp astfel încât copilul să învețe 5 arhaisme și 5 regionalisme și citindu-l pe creangă să aibă acces la el însuși. Deci am devenit cumva foarte comozi, foarte leneși în ceea ce privește identitatea și cultura noastră și cred că toate aceste recuperări, desigur nu-mi fac iluzii, nu cred că ele vor fi citite de milioane de oameni, dar măcar la nivelul oamenilor preocupați de istoria culturală românească, cred că toate aceste recuperări ne pot ajuta în două moduri, să ne energizeze și să ne dea curaj. Deci ele ne aduc aminte de faptul că istoria și tradiția noastră culturală sunt mult mai bogate decât credem noi. Deci avem pentru ce lupta, practic. Mai avem ceva de apărat. Încă mai avem ceva de apărat. În al doilea rând, desigur, am și această miză, chiar și prin aceste cărți, să arăt că, de exemplu, poate fi studiat și un Vlahuță, poate fi studiat și un Hogaș, poate fi studiat și un Bărtescu Voinești de copiii noștri în școală. S-a ajuns ca manualele, în stadiul în care manualele de literatura română, care, printre altele, deja, după cum știți, nu se mai studiază literatura română, se studiază comunicare. E ca și cum noi la convorbiri literare am spune convorbiri comunicaționale, știți că nu mai facem literatură. S-a ajuns ca manuale de literatură română să fie pline de traduceri, multe din ele prost făcute, și de texte manufacturate de diversi anonimi sau autori de manuale sau mai știu cine, și copiii să nu mai citească în schimb acești clasici ai literaturii române sub pretextul că limba română nu are o literatură pentru copii și adolescenți. Nu e adevărat. Deci aș putea oricând, și am mai zis acest lucru, să fac o culegere de texte pentru copii din toți marii noștri clasici, care nu ar pune probleme nici de vocabular, nici de sintaxă, nici de absolut nimic. Există asemenea texte. Desigur, dacă suntem comozi intelectual, e mai simplu să aruncăm la coș puiul lui Bărtescu Voinești, de exemplu, spunând că e o povestire crudă sau sadică. Dar, în schimb, citim, deci dăm la coș puiul lui Bărtescu Voinești, dar dăm copilor lecturi suplimentare despre anumite terori ale istoriei care s-au petrecut și care nu sunt cu nimic mai puțin crude decât puiul, fără a avea nici măcar acea acordare la morala lui Bărtescu Voinești din puiul, care știți care e. Sandy s-o asculți pe mămica. Deci era o povestire foarte, foarte inspirată pentru copii. Deci eu sper ca prin aceste recuperări să arăt că, domnule, nu este adevărat, literatura română clasică nu e atât de plictisitoare precum se pretinde astăzi. De fapt, trecutul nostru literar e mult mai vioi decât credem. E plin de polemice, plin de personaje interesante. Desigur, multe nume încă necunoscute. Multe nume necunoscute, dar multe episoade formidabile. De exemplu, lucrând la carte despre Vlahuță, am descoperit ceva ce nu știam. Am descoperit trecutul extraordinar de bătăios al lui Alexandru Macedonski, de exemplu, care împreună cu Cincinat Pavelescu lua cu asalt redacția ziarului Adevărul pe la 1894, bătându-se cu redactorii ziarului. Deci există foarte, foarte multe lucruri din acestea care schimbă complet fața unei epoci. Cum e Iași? Suntem pe locul 2, nu după Iași, în clasamentul ăsta nevertebrat și mai avem o problemă majoră de cel puțin 30 de ani cu Miorița. Da, ei, Miorița, după cum s-a văzut cu târgul acesta de la lege, cu baciul moldovean, a înțeles că trebuie să se sinucidă pentru cel ungurean, astfel încât... Să aibă camere mai multe. Da. Să aibă camere mai multe. Iașul e orașul meu, e un oraș foarte frumos. Iar nostru. Eu sper că încă mai e al României. Foarte multă lume îmi spune și prieteni din București și din alte zone când vin la Iași și te spun, lasă dragă, de ce te plângi? Încă se simte patina de oraș boieresc, așa? Eu țin foarte, foarte mult la Iași, însă mi-e teamă din cauza modernizării bezmetice care se întâmplă în toată România, inclusiv la Iași, mi-e teamă de ce se întâmplă cu casele vechi, cu anacele boierești, cu muzeele, cu filarmonicele. Mi-e teamă că ne învățăm să trăim fără acces la cultură și la trecutul nostru și acest lucru nu este bun, nu este sănătos, apropo de tămăduire. Nu există nicăieri în lume vreun popor, oricare ar fi el și am trăit pe alte continente, pe alte coordonate spirituale, care să nu aibă în permanență această raportare la un trecut, mai mult sau mai puțin real, pentru că vorbim, știți, Nisot îmi spune că trebuie să demitizăm marile figuri. Am auzit la radio la un moment dat un prezentator, un realizator de emisiuni care spunea că lasă, domnule, cu marii noștri voievozi, că din cele mai vechi timpuri voievozii s-au ocupat doar cu jefuirea românilor. Deci nu putem trăi în acest fel. Nu putem avea decât, nu știu, crescătorii de consumatori. În niciun caz nu vom avea o țară dacă vom continua să ne raportăm astfel la trecutul nostru. Adică fie cinic, fie ignorându-l pur și simplu. nouri curg raze alor șiruri de spică. Casele vechi streșini în lună ridică. Scârță-i-n vânt, cumpănale la fintină. Valea-i-n fum, valea-i-n fum, fluiere murmură stină. Valea-i-n fum, valea-i-n fum, fluiere murmură stină. Clopotul vechi umple cu glasul risară. Sufletul meu, sufletul meu, arde în iubire ca pară. Sufletul meu, sufletul meu, arde în iubire ca pară. Este ceva, ați căutat acea broșură pe care ați publicat-o în carte, ați găsit-o foarte greu. Am găsit-o. Ați găsit-o pentru că ați căutat-o și ați știut ce căutați. Da. Ce ne facem cu celelalte pe care nu o să le mai găsim poate niciodată. Da, știți, Donald Rumsfeld avea o vorbă și a fost foarte ironizat de stânga americană când spunea: știm ce știm, știm ce nu știm, dar sunt lucruri pe care nu știm că nu le știm. Și a fost foarte ironizat de stânga americană spunându-i că, domnule, asta e un galimatias logic. Nu, omul era foarte logic. Într-adevăr, sunt lucruri pe care le știm. Da. Sunt lucruri de care știm că nu le știm. Cele mai periculoase sunt cele pe care nici măcar nu știm că nu le știm. Această zonă, din nefericire, se mulțește, această pată de albă sau de cerneală sau cum vreți să-i spuneți, care întunecă sau albește harta noastră culturală. Din fericire, totuși, există și foarte multe tentative de recuperare culturală. Iată, de exemplu, chiar aici, la Bistrița, la bibliotecă, am văzut foarte multe cărți tipărite de edituri din zonă, sau de la Cluj, sau de la Bistrița, cu sprijinul bibliotecii județene, sau cu sprijinul altor instituții, de recuperare a istoriei naționale și locale, sau a istoriei naționale în context local. Scriitori bistrițeni, arhive, documente, anul centenarului, mie mi s-a părut că de fapt a fost un an foarte important pentru această recuperare culturală, România trecând printr-un fel de zodie fastă. S-au făcut foarte multe lucruri și s-au putut face pentru că, datorită centenarului, au fost cumva inhibate anumite, să zicem așa, ironii sau sarcasme la adresa istoriei naționale. Este însă foarte important să structurăm și să instituționalizăm aceste demersuri. Ele trebuie spuse cap la cap, ele trebuie făcute concertat. Așa s-a construit România Mare și așa se construiește, de fapt, o țară. Ce faceți asta în final la Convorbiri Literare? Facem o revistă care a făcut o țară. A făcut-o. Acum, desigur, nu mai poate avea această ambiție, dar pentru noi e foarte important să menținem revista. Am avut zilele revistei Convorbiri Literare. Căutăm în continuare să menținem și prestigiul și calitatea revistei și să menținem și o linie de apărare a conștiinței naționale. Mircea Platon sau Îndemn la normalitate. Sunt Vasile Tomoiagă. Cu bine! O sută de ani, o sută de voci.